قل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی آداب د پار د دعوت کے ان کی سوچ کی دا اللہ تعالی دین طرف ته دعوت ورکئی دا غیر پار اللہ تعالی آداب بیانئی قل تو اے پیغمبر قل لعبادي و ایت اے پیغمبر زما بندگانو ته یقول التي وای دی اغه خبره یا احسن جا خیسته خبره ده دې الله پیغمبر ته زما باندې ګانو ته وای چې هغه خیسته خبره دی کوي د خیسته خبرې نه مراد څه شی دی نو دا غلی کړی دی غرایب تفسیر دو درې معنی ذکر کړی دی ځان پاره باندې فوی کوي یقول التي هي احسن یعنی القول لا اله الا الله مراد دې نصرې دعوت د لا اله الا الله ته مراد دی یقول التي هي احسن هغه وینا دی کوي چې هغه خیسته وینا ده خیسته وینا څه ده قول لا اله الا الله دوی معنی ذکر کړی دا غرایب تفسیر معنی کړی دا یقول التي هي احسن دا احسن مراد څه شری الامر بالمعروف والنهي عن المنکر دا دی وی هغه خبره چې هغه خیسته ده خیسته خبره څه ده امر بالمعروف او نهي عن المنکر ته مراد دی نور معنی هم کړی دی قل لعبادي اي في غمره توایز ما بندگانو ته یقول التي چې وای دی هغه خبره هي احسن چې هغه خیسته خبره ده ان الشیطان یقینا شیطان ینزغ بینهم فساد چری دی پمیند کی وسوسه چری دی پمیند کی د فساد معنی مرزان نه ونکړه خه تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده ینزغ په معنی د یفسدو سره دی فسادت فساد چي وسوسه چری دی پمیند کی ان شیطان کان للانسان عدو مبینا یقینا دی دا شیطان د انسان لپاره دشمن دی ښکارا ربکم اعلم بكم ای یشاء يرحمکم دی آیات کی خطاب د مشرکان ته او پدی کی ذکر شوی دی یعنی ہدایت د الله تعالی په اختیار کړي نو که الله غواړي رحم برمان یو کی ہدایت برته وکي او که الله تعالی غواړي تاسو بلری کی الله تعالی برته عذاب در کی تواب هم کی ربکم رب تاسو اے مشرکان او اعلم ډیر جات خپو الی بكم یعنی به احوالکم تاسو په حالات باندې به حالکم به احوال